Kuoana ni jambo la sifa, na tena ni jambo la bali kubwa. Alright, karibu tena katika chaneli yangu. Leo nimerudi tena na habari za muziki wa dance. Tutamzungumzia mwingi wa gitaa na sauti, mwimbaji maarufu wa miaka 70-80, anaitwa Patrick Barisidia. Patrick Pama Barisidia alizaliwa tarehe 18 Aprili 1946, akafariki tarehe 7 Agosti 2004. Huyu alikuwa mwanamuziki maarufu katika miondoko ya muziki wa dance kutoka nchini Tanzania. Patrick Pama Barisidia alizaliwa Mvumi, Dodoma. Tarehe hiyo ndio utaja mwanzo, 18 Aprili 1946. Kabila lake alikuwa Mgogo, kabila ambalo linaona muziki wengi maarufu kutokana na muziki kuwa sehemu muhimu ya maisha yao. Mama yake alikuwa anapiga kinanda kanisani, na hivyo basi kutokana na asili ya kabila lake na pia kutokana na mama yake, hakika huyu angeweza kujisifu kwa muziki huko katika damu yake. Vile vile Barisidia alikuwa kiongozi wa bendi ya shule ni kwake Dodoma Secondary School, ambapo kutoka hapo alijiunga na chuo cha ufundi. Baadaye kumaliza mafunzo alifanya kazi hiyo kwa muda, na ilipofika 1967 akawa tayari anapiga muziki Dar es Salaam Jazz Band. Kufika mwaka 70, Patrick alikuwa ameanzisha kikosi chake mwenyewe kinachoitwa Afro 70, kikiwa na mtindo wa Aflosa. Alikuwa mbunifu katika muziki wake, na kwa muda mrefu alikwepa sana kuingia katika wimbi la kufuata mapigo ya Kikongo, kitu ambacho hata wakati huo bendi nyingi zilikifanya. Japokuwa kakutana na Flanco wakati alipofanya moja ya ziara zake nchini humo, kulimfanya abadili mtindo kwa kipindi kifupi, na katika nyimbo moja aliiga kabisa solo la Flanco alilopiga kwenye wimbo wake wa George T. Afro 70 iliwakilisha wanamuziki wa Tanzania katika maonyesho ya mtu mweusi huko mjini Lagos, Nigeria, Festac Festival, katika mwaka wa 1977. Vyombo alivyotumia katika maonyesho haya vilimsumbua akili mpaka alipofariki, kwani muda mchache kabla Festac, wakati huo serikali ikiwa imesha mtaarifu kuwa ndiye atakuwa mwakilishi Tanzania, vyombo vyake vyote viliharibika katika ajali ya gari. Serikali ilikuwa imenunua vyombo vipya kwa ajili ya bendi yake ya Wizara ya Utamaduni wakati huo, ambavyo siku zote Barisidia alisema aliambiwa ni vyake baada ya maonyesho. Aliporudi kutoka Nigeria, kiongozi mwingine wa serikali aliamuru warudishe hivyo vyombo virudishwe serikalini, kwani kitendo kile kilitangaza kifo cha Afro 70 papo hapo. Vyombo hivyo vilitumika kuanzisha bendi ya asilia Jazz Band, ambayo ilikuwa bendi ya Wizara ya Utamaduni na Vijana. Barisidia alitumia muda mwingi kujaribu kudai haki yake hiyo, ambayo ilimkwepa mpaka mwisho wa maisha. Mwaka 1979 Barisidia alikwenda Sweden na kushirikiana na kikundi cha Archimedes, akatoa albamu nzuri sana iliyoitwa Bado Kidogo. Kuna wakati Patrick alijiunga na Orchestra Safari Sound Masantula na kupiga piano katika ule wimbo maarufu unaitwa Uniambie Siri. Patrick pia alikuwa mpigaji mahiri wa kinanda. Kwa kweli nyimbo za Patrick zilikuwa juu katika chati nyingi: Harusi, Dirishani, Ukiendi, Tausi, Nakupenda Kama Lulu na Mashaka na Mshangaiko Afrika. Patrick alifariki tarehe 7 Agosti mwaka 2004 na kuzikwa tarehe 12 Agosti katika makaburi ya Buguruni, Marapa. Usisahau kulike, subscribe na comment. Kila mtu mzapo watoto wenu muwatunze vema, wawe na adabu na heshima nyingi, ndivyo walivyoishi wazazi wetu, ndivyo walivyoishi wazazi wetu.